5 दिसंबर 2009 बिरोज हफ्ता بسم الله الرحمن الرحیم صفحہ نمبر 249 49 13 لائن والا قرآن مجید صفحہ نمبر 249 صفحہ نمبر 249 نیچے سے دوسری لائن کی سورۃ الانفال رکوع نمبر 3 آغاز آیت نمبر 24 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَّا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ صدق اللہ العظیم اعوذ باللہ میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی من الشیطان الرجیم مردود شیطان سے بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ الرحمن جو بے حد مہربان ہے الرحیم نہایت رحم والا ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس سے پہلے ایک اصول تو یہ بیان فرمایا کہ جب جہاد میں موقع ملے دشمن کے سامنے ہونے کا تو پھر پیٹھ دکھا کے مت بھاگ تو ثابت قدمی اختیار کرو اور اس کے بعد دوسرا اصول بیان فرمایا کہ جب بھی ہو پوری زندگی ایسی ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے مطابق تمہاری زندگی گزارنی چاہیے پوری زندگی ان کی اطاعت میں ہونی چاہیے اور جہاں اللہ تعالی نے اطاعت کا حکم دیا ہے وہاں یہ بات ارشاد فرمائی کہ دیکھو تم نبی علیہ السلام سے مت پھرو سننے کے بعد بھی اور ان لوگوں کی طرح مت بن جاؤ کہ جن کی حالت ایسی ہے جیسے کہ انہوں نے سنا نہیں ہو سنتے نہیں تو یہ بات گزارش کی گئی تھی کہ نہ سننے کی کتنی صورتیں ہیں تین صورتیں ایک صورت نہ سننے کی مغضوبیت ہے اور یہ مغضوبیت یہودیوں کی ہے کہ یہودیوں نے کہا کہ سمعینا وعصینا کہ ہم نے سنا لیکن ہم عمل نہیں کر سکتے اس پہ تو ایک سننا یہ ہے ایک سننا نہ سننا یعنی بظاہر سننا اور حقیقت میں سننے کا فائدہ نہ ہونا کہ فرمایا کہ وہ سنتے تو ہیں لیکن سنتے نہیں یعنی آواز ان کے کانوں میں جاتی ہے لیکن ان کا سننا فائدہ مند نہیں تو جن لوگوں کا سننا فائدہ مند نہیں وہ تین گروہ ہیں ایک گروہ تو یہودی ہیں اہل کتاب یہودیوں اور اہل کتاب کی جو کیفیت ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا لیکن ہم عمل نہیں کر سکتے ایک سننا یہ ایک سننا کافروں کا مشرکین مکہ کا اہل زبان کا کہ جی ہم نے سن لیا اجی یہ کیا اللہ کا کلام ہے اس جیسا کلام تو ہم بھی کہہ سکتے ایک سننا یہ ہے کہ سننے کے بعد مثبت نتیجے کی بجائے مخالفانہ انداز پیدا ہو جانا. یہ دعویٰ تو کیا لیکن اللہ نے بات فرما دی کہ اگر تمہیں شک ہے تو جیسا کلام بنا کر دکھا دو تو اس میں عاجز. تیسرا سننا منافقین کا سننا کہ حضرت بیان فرما رہے ہیں, وہ بیٹھے مجلس میں سن رہے ہیں سن رہے ہیں سن رہے ہیں, مجلس میں ایسے اٹھے جیسے کہ بیٹھے نہیں. ایک دوسرے پوچھا کہ کیا فرمایا کہ آواز کان میں تو گئی دل تک پہنچی ہی نہیں, اس کو قبول ہی نہیں کیا, توجہ ہی نہیں. تو فرمایا کہ ان کی طرح سے مت بنو کہ جنہوں نے کہا کہ ہم نے سنا لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ سنتے ہی نہیں. تو یہ تین صورتیں بیان فرما دی. اور اس کے بعد والی آیت میں ان شر الدواب عند اللہ ثم البکم الذین لا یعقلون میں دو باتیں قابل غور. ایک بات تو یہ کہ ان تین کے علاوہ ایک چوتھے کمزور ایمان والے بھی ہیں. کمزور ایمان والے وہ ہیں کہ جو سنتے تو ہیں, دل تک بھی لے جاتے ہیں, لیکن سوچتے سمجھتے نہیں ہیں, بغیر سوچے سمجھے عمل کرتے چلے جاتے ہیں کہ گمراہی میں پڑے ہوئے, ضعیف الاعتقاد ہیں, سادہ مزاج ہیں, جیسے سنا اور تحقیق کے بغیر پیچھے لگ گئے. یہ کون ہیں جی؟ یہ مفکر اسلام ہے, یہ میڈیا پہ جناب قرآن مجید کی تعلیم دے, بڑا مطالعہ اس کا گئے. کہ ایک سننا یہ جی فلان صاحب جی اس نے بڑی عربی میں گفتگو کی, عربی میں اس کی بڑی گرفت ہے, بس گئے اعتماد مرے اس پہ. تو ایک یہ سننا ہے جو عقل کے استعمال کے بغیر سننا ہے, وہ کہ نہیں سننے سے پہلے عقل کا استعمال, سننے وقت عقل کا استعمال بھی ہونا چاہیے, کہ اس کی تحقیق بھی ہونی چاہیے کہ جو بات کہی جا رہی ہے کہ واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم. افراط عقیدت میں, افراط محبت میں, افراط اطاعت میں ایسا بھی نہ ہو کہ اس کی تحقیق ہی نہ کرو کہ واقعی یہ حضرت نے فرمایا بھی ہے کہ نہیں فرمایا. تو اس سے بھی اجتناب کرنا ضروری ہے. یہاں ایک اور بات بھی قابل غور ہے کہ مجھے اور آپ کو یہ بڑی شکایت ہے کہ جناب یہ مجاہدین بڑے ظالم ہیں. بھی کیا ضرور, یہ انسان کو ذوقہ دیتے. میں نے ایک جگہ متاثر ظاہر اثرات تو پڑتے ہیں, میں نے بھی ایک جگہ یہ بات کہہ دی کہ دیکھو جی گلے پہ چھری چلا دی. تو ایک نوجوان حیران ہوا کہ اس کے زبان سے کیسے بات نکلی. جب میں نے یہ کہا, میں نے کہا دیکھیں جی گلے پہ چھری چلا دی, واقعی یہ تو بات ظلم کی بات ہے انسان کو یوں. اس نوجوان نے مجھ سے کہا, انہوں نے کہا حضرت آپ کیا فرما رہے کہ نبی علیہ السلام کے دور میں جو جہاد ہو رہا تھا تو تلوار سے کیا کرتے تھے؟ وہاں گولی مارتے تھے, وہی گردن تو اڑاتے تھے تلوار سے جو عبداللہ رسول اللہ جو تشریف لے گئے. اب وہ جال کے سینے پہ چار کے بیٹھے تو کیا کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے؟ تو کون سا کام ہے جو انہوں نے شریعت کے خلاف کیا ہے؟ میں حیران ہو گیا کہ یعنی ایک بات میرے ذہن میں نہیں ہے اور اللہ نے نوجوان کے ذہن میں وہ بات ڈال دی, اس نے مجھے ٹوک دیا کہ جی آپ کیا کہہ رہے ہیں. پھر دوسری بات یہ کہ اس آیت میں آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے نزدیک جو بدترین مخلوق ہے وہ ہے جو بہرے ہیں, گنگے ہیں, سوچتے نہیں, دین کے دشمن ہیں, تو وہ جانوروں کی طرح ہیں, جانور سے بھی بدتر ہیں. تو جب جانوروں سے بدتر ہیں تو جو جانور ہو تو جو ذبح کیے جاتے ہیں وہ بھی حلال جانور ہے, یہ بھی اس اعزاز و اکرام ہے کہ ان کو ذبح کیا جا رہا ہے, ورنہ وہ تو اس سے بھی گیا گزرے ہیں, ان کو تو زیادہ سزا ہونی چاہیے, اذیت کی سزا ہونی چاہیے, اس میں تو اذیت کوئی نہیں. تو بہرحال یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بات تو یہ ارشاد فرمائی کہ اطاعت کی جائے, اور دوسری آیت میں یہ بات یاد فرمائی کہ نافرمانی نہ کی. اس کے بعد یہ تیسرا اصول ہے جو یہاں بیان کیا جا رہا ہے آیت نمبر 24 کے اندر. یا ایھا الذین آمنوا, پھر دیکھیں ایمان والوں سے خطاب ہے کہ جہاد ایسا محبوب عمل ہے کہ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار ایمان والوں سے خطاب فرما رہے ہیں. کہ پہلی امتیں جتنی بھی آئی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے براہ راست خطاب نہیں فرمایا. اس امت کے جو نبی علیہ السلام تھے ان کے ذریعے سے خطاب فرمایا. نبی علیہ السلام سے خطاب ہے کہ آپ یہ پیغام اپنی امت کو پہنچائیں. لیکن نبی علیہ السلام کی برکات سے یہ اس امت کا اعزاز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک دو مقام پہ نہیں 88 مقام پہ ایمان والوں سے براہ راست خطاب فرمایا. اور اس صورت انفال میں یہ براہ راست خطاب متعدد مقام پر فرمایا گیا. اور یہ جو صورت انفال ہے یہ جہاد سے متعلق ہے. تو اس کی معنی ہے کہ اللہ کو یہ عمل اتنا محبوب ہے کہ بار بار ایمان والوں سے خطاب فرما کے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو متوجہ فرما رہے ہیں اس کی طرف کہ دیکھو کہ اس کے بارے میں کوئی سستی نہ ہونے پائے. تو یہاں تیسرا اصول بیان فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ جو ایمان لائے, استجیبوا, تم قبولیت کا جواب دو, للہ اللہ کو, وللرسولی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. ایک جواب دیکھیے کہ جواب دو ہیں, اذان ہے حی علی الصلاح اور نماز کی طرف. تو اذان جو ہے یہ نماز کی پکار ہے کہ اللہ مربع ہذہ الدعوہ, یہ پکار ہے نماز کی پکار ہے. اب اس کے جواب دو ہیں. ایک جواب یہ ہے کہ ان کلمات کے جواب میں کلمات ادا کرنے ہیں, یہ ہو گیا کلماتی جواب, یہ مستحب ہے. اور ایک جواب ہے جو واجب ہے کہ جیسے ہی اذان کی آواز آئی نماز کی تیاری شروع کر دی, نماز کی طرف چل پڑے, یہ اصل مقصود ہے. یہاں فرمایا کہ اللہ کو جواب دو, نبی علیہ السلام کو جواب دو. تو یہ جواب اطاعت والا جواب ہو, کہ صرف یہ نہیں کہ جی حضور حاضر, ایاک نعبد و ایاک نستعین, ایاک نعبد و ایاک نستعین, یہ جواب دے رہے ہیں. پھر کیا کہ سجدے کس کو؟ غیر اللہ کو. نظر نیاز کس کی؟ غیر اللہ کی. مدد کس کی؟ امریکہ کی. نماز میں پانچ وقت میں ایاک نعبد و ایاک نستعین بڑے انہماک کے ساتھ آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہیں, لیکن حالت یہ ہے کہ مدد کس کی؟ امریکہ کی. سجدہ کس کو؟ غیر اللہ کو. کہ نہیں, زبان سے بھی جواب دو, عمل بھی اس کے مطابق ہونا چاہیے. تو یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول, کہ اے ایمان والو قبولیت کا جواب دو, عمل والا جواب دو, اطاعت کا جواب بھی ہو, عمل کا جواب بھی ہو, کلمات کا جواب بھی ہو, اطاعت کا جواب بھی ہو. تو اطاعت ایسی ہو کہ جو زبان سے بھی ہو, دل سے بھی ہو, اعضا سے بھی ہو. اب یہاں فرمایا کہ اللہ کو یہ جواب دینا ہے اور نبی علیہ السلام کو جواب دینا ہے, پھر بات وہی. جس طرح اللہ کا حکم ماننا لازم ہے, نبی علیہ السلام کا اللہ کی نسبت کے بغیر کا جو حکم ہے اس کو ماننا بھی ویسے ہی لازم ہے. یہاں لفظ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ ولی محمد نہیں فرمایا, ولی رسول فرمایا, کہ نبی علیہ السلام اپنی ذات کے اعتبار سے تو بات کرتے ہی نہیں, فرماتے ہی نہیں. نبی علیہ السلام اپنے بارے میں بات کہاں, کہ حضرت تو اپنے بارے میں بڑے محتاط ہیں. جیسے قرآن مجید میں سورۃ الاحزاب میں آتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا جب ولیمہ ہوا ہے, زینب بنت جحش سے نکاح ہوا, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پردے کے احکامات نازل ہوئے, تو اس کا جو اس سے پہلے کا جو پس منظر ہے, نبی علیہ السلام کا نکاح ہوا ہے زینب رضی اللہ عنہا سے, تو یہ نکاح کیونکہ ایک روایت کو توڑنے کی صورت میں تھا کہ منہ بولے بیٹے کی جو بیوی رہی ہے اس سے نکاح ہے, تو عرب میں اس کو معیوب سمجھا جاتا تھا. تو نبی علیہ السلام نے اس کا جو ولیمہ ہے وہ بھی اہتمام سے فرمایا. باقی ولیمے تو ایسے ہوئے ہیں جیسے عائشہ رضی اللہ عنہا کا ولیمہ ہوا کہ دودھ کا ایک پیالہ آ گیا, حضرت نے نوش فرمایا, عائشہ رضی اللہ عنہا نے پیا, جو حضرات موجود تھے ان کو پلا دیا, ولیمہ ہو گیا. حضرت کا ایک ولیمہ ایسا تھا کہ سفر میں تھے, نکاح ہوا, ولیمہ تھا, حضرت فرمایا کہ جاؤ اب اپنے خیمے سے جو چیزیں لے کر آؤ. چمڑے کا دسترخوان بیچ گیا تو کسی کے پاس ستو تھے, کسی کے پاس کھجور تھی, کسی کے پاس کچھ تھا, انہوں نے آ کے رکھ دیا, سب کو ملا ملو دیا, اب جس کا جو جی چاہے کھا لے, حضرت کا ولیمہ ہو گیا. تو یہ تو تکلفات ہی نہیں تھے جیسے تکلفات ہمارے ہیں. جب اصل کام چھوٹ جائے تو پھر فضولیات ہی میں وقت لگتا ہے انسان کا. لیکن جب زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا سے حضرت کا نکاح ہوا ہے تو یہ جو کہ عرب کی روایت ٹوٹی ہے منہ بولے بیٹے کی جو بیوی رہی اس سے نکاح ہو رہا تھا، بلکہ نکاح بھی کیا ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نکاح میں بھی ہچکچا رہے تھے۔ کیوں ہچکچا رہے تھے؟ اس لیے ہچکچا رہے تھے کہ اگر میں اس سے نکاح کروں گا تو بہتر یہ ہے کہ مجھے نکاح کر لینا چاہیے زینب رضی اللہ عنہا سے، لیکن اگر میں نے ان سے نکاح کیا تو یہ جو مخالفین اعتراضات کریں گے تو ہم تو اعتراضات کے جواب میں لگے رہیں گے، دین کا کام تو رک جائے گا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دین کے کام کی اہمیت کی وجہ سے اس میں ہچکچا رہے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم نازل فرما دیا کہ حضرت آپ تو ابھی تک ہچکچا رہے ہیں، ہم نے آپ کا آسمان پہ نکاح کر ہی دیا ہے، تو آسمان پہ نکاح ہو گیا۔ تو زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا اس بار فخر کا کہتی تھیں عائشہ رضی اللہ عنہا کے مقابلے میں بھی، حالانکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت چہیتی زوجہ مہر۔ تو بہت چہیتی عائشہ رضی اللہ عنہا جو حضرت کی بہت چہیتی زوجہ محترمہ تھی رضی اللہ عنہا اپنی صفات و خصوصیات کی وجہ سے بھی، تو ان کے مقابلے میں زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا فرمایا کرتی تھی کہ آپ کا وکیل تو انسان ہے، آپ کا نکاح تو زمین پہ ہوا ہے، میرا وکیل تو خود خالق کائنات ہے اور میرا جو نکاح ہے وہ تو آسمان پہ ہوا ہے۔ تو زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کا نکاح کیونکہ اس انداز سے ہوا تو اس کی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھرپور ولیمہ فرمایا، اس میں گوشت بھی تھا اور روٹی بھی تھی، 300 کے قریب حضرات کو دعوت دی گئی، 300 قریب حضرات جو تھے اس میں دعوت میں موجود تھے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس قدر کا اختیار کہہ رہا ہے کہ لوگ مسجد نبی میں بیٹھے تھے تو اسی حجرہ مبارکہ میں جو زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کے حجرہ تھا، ابھی پردے کے احکامات نہیں آئے تھے تو لیکن وہ اپنی طبی شرم و حیا کی وجہ سے پیٹ کر کے بیٹھی ہوئی تھیں، دیوار کی طرف منہ کیا ہوا تھا، پیٹ کی ہوئی، تو لوگ وہاں آتے رہے، اس کمرے میں دسترخوان بیٹھا ہوا تھا، تھوڑی تھوڑی تعداد میں آتے رہے، کھانا کھاتے تھے جاتے تھے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں بیٹھنا، وہاں آ کے بیٹھنا، یہ تو اعزاز کی بات تھی، تو کچھ لوگ کھانا کھانے سے جب فارغ ہوئے تو وہیں باتوں میں بیٹھ گئے، حضرت کی مجلس میں بیٹھ گئے۔ اب نبی علیہ السلام چاہتے تھے کہ یہ حضرت تشریف لے جائے، لیکن حضرت کی جو مزاج کی حیا کی کیفیت تھی وہ ایسی تھی کہ حضرت کسی سے فرما نہیں سکے کہ اٹھ کے جاؤ، بیٹھے رہے۔ اب اشارہ یوں کیا کہ کچھ دیر بیٹھنے کے بعد حضرت اٹھ کھڑے ہوئے، اٹھ کے باہر کو چلے گئے، دوسرے حجرے کی طرف تشریف لے گئے تاکہ ان کو اشارہ ہو جائے، لیکن وہ اشارہ سمجھے نہیں، حضرت پھر آ کے بیٹھ گئے۔ تو آخر اللہ تعالیٰ نے آیات نازل فرما دی سورۃ احزاب کے کہ نبی اسلام شرماتے ہیں، میں تو نہیں شرماتا، لہذا میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ بس مجھے مقصد پورا ہو گیا، اب بیٹھنا مناسب نہیں۔ اور اس کے بعد پھر پردے کے احکامات بھی اللہ تعالیٰ نے نازل فرما دیے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو اپنے بارے میں اتنی بات بھی فرماتے ہوئے شرماتے ہیں، تو لہٰذا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایسی بات کہاں کر سکتے ہیں کہ جس میں حضرت نے اللہ کے حکم کی بجائے اپنی ذاتی رائے پیش کی ہو؟ سوچیں سمجھنے کی بات ہے، جو اپنے بارے میں حضرت جو حق بات ہے، اپنا حق ہے، ذاتی حق ہے، اس کے بارے میں بھی حضرت بات کرتے ہوئے میں اپنی ذات کے بارے میں بات نہ کروں، تو جب شریعت کے احکامات ہیں تو اپنی طرف سے بات کیسے کر سکتے ہیں؟ تو جو بات بھی ہوگی وہ اللہ ہی کی طرف سے ہوگی۔ تو ہمیں آگے ایمان والو، تم قبولیت کا جواب دو اللہ کو بھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور یہ قبولیت کا جواب کتنا ہے دیکھیے کہ نماز کی آپ حالت میں ہیں، آپ نفل پڑھ رہے ہیں، والدین نے بلا لیا، آواز دی، ان کو نہیں معلوم کہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ دیکھیے اگر کوئی تاخیر ہے تو بے شک نفل نماز ہے، اس کو توڑنے کی بھی اجازت ہے، جلدی سے تکمیل فرما کے جواب دے دیں، لیکن فرض نماز ہے تو اس کو نہیں توڑا جا سکتا، آپ مکمل کریں گے اور مکمل کر کے متوجہ ہوں گے۔ ہاں بعض صورتیں ایسی ہیں جس میں نماز کو توڑا بھی جا سکتے، لیکن جلدی سے مکمل کر کے آپ جواب دیں۔ حضرت عبید بن قاب رضی اللہ عنہ نماز پڑھ رہے تھے، ظاہر ہے کہ فرض نماز تو نہیں ہو سکتی، اکیلے جو پڑھ رہے تھے تو یہ سنتیں پڑھ رہے ہوں گے، نفل پڑھ رہے ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی، حضرت کو نہیں معلوم تھا کہ عبید بن قاب رضی اللہ عنہ نماز پڑھ رہے ہیں، حضرت نے آواز دی، عبید بن قاب رضی اللہ عنہ نے نماز کو جلدی سے مکمل کیا, مکمل کر کے حاضر ہو گئے. حضرت نے کہا میں نے آواز دی تو تاخیر سے آیا. انہوں نے کہا حضرت میں نماز میں تھا, آپ کی آواز پہنچی, میں نے نماز جلدی مکمل کیا ہے. فرمایا تو نے یہ حکم نہیں پڑھا, یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول, کہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب حکم پہنچے تو جواب فوراً دینا ہے. تو لہذا نماز کو یہاں اشارہ ہو گیا کہ تم نے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام کا جب آواز پہنچی, حکم آیا, تو نماز کو توڑ دینا چاہیے. کیونکہ اس لیے کہ آپ تو دین ہیں, ذریعہ دین ہیں, تو آپ کا بلانا تو ہو سکتا ہے کہ اس سے بھی زیادہ ضروری کام کے لیے ہو. تو اس لیے تو اس سے بات معلوم ہو گئی کہ تعمیل کتنی ضروری ہے. اب نبی علیہ السلام نے یہ تو نہیں فرمایا کہ عبید بن قاب میں اللہ کے حکم سے تجھے بلا رہا ہوں, تو نہیں فرمایا, حضرت نے خود آواز دی. تو معلوم ہے جیسے اللہ کی بات ماننا لازم, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات ماننا بھی ویسے ہی لازم. اذا دعاکم, جب پکارے تمہیں, لما اس کے لیے جو یحییکم, زندہ رکھے تم کو. یہاں بظاہر تو شرط ہے کہ جب نبی علیہ السلام تمہیں پکاریں ایسے کام کے لیے جو کام تمہیں زندگی دینے والا ہو, تمہیں زندہ رکھنے والا ہو, تو جواب جلدی دو. اب یہاں ایک بات ذہن میں آ رہی ہے کہ نبی علیہ السلام اگر ایسے کام کے لیے پکاریں کہ جو کام زندگی دینے والا ہو, تو پھر تو جلدی ہاں کرو, اور اگر موت کے لیے پکاریں تو پھر ذرا سوچ سمجھ لو. کہ جہاد کے لیے پکاریں تو یہ تو موت ہے, ہلاکت ہے, سوچ سمجھنا چاہیے. تو اس میں دو تین باتیں ہیں جن کو ذہن شیر فرما لیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے ان نئی اذا استعمال فرمایا, اور اذا کے بارے میں یہ بات میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ان جو ہے یہ امکانی ہوتا ہے, اذا جو ہے یہ یقینی ہوتا ہے. جہاں یقینی ہو وہاں اذا استعمال ہوتا ہے, جہاں امکانی ہو وہاں ان استعمال ہوتا ہے. تو اذا دعاکم لما یحییکم, تو اذا دعاکم لما یحییکم, تو یہاں اذا استعمال ہوا کہ حضرت کا ہمیشہ پکارنا ہی زندگی کے لیے ہوگا. کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پکارنا ایسا نہیں ہوگا کبھی زندگی کے لیے ہو کبھی موت کے لیے ہو, نہیں, اذا, کہ نبی علیہ السلام جب بھی پکاریں گے تو ان کی پکار کی اطاعت کرنا, پکار کا جواب دینا, اس میں تمہاری زندگی ہے. اب زندگی کیسی ہے؟ زندگی یہ ہے کہ نبی علیہ السلام جس کام کے لیے بھی پکاریں گے تو زندگی یوں ہے کہ جب دل سے اطاعت کریں گے تو دل میں زندگی پیدا ہوگی. تو حضرت کا حکم دل میں داخل ہوا, اور دل میں جب داخل ہوا, حضرت کا پیغام دل میں داخل ہوا, حضرت کی تعلیم دل میں داخل ہوئی, تو انسان کو دل کی زندگی نصیب ہو گئی. کہ دل کی زندگی کیا ہے؟ ایمان. کہ نبی علیہ السلام والسلام کی بات کا جواب دینا, ایمان. تو لہذا جب دل میں ایمان آیا تو دل زندہ ہو گیا, اور زندگی انسان کی کیا ہے؟ دل کی زندگی کے ساتھ ہے. طب بھی یہی کہہ رہی ہے کہ جی کیا ہوا, جی فلاں صاحب تھے, بس دل کی حرکت بند ہو گئی. تو انسان کی زندگی دل کی زندگی ہے, اور دل کی زندگی کیا ہے؟ دل کی زندگی ایمان. کہ اگر دل میں ایمان ہے تو یہاں سے چلا گیا, قبر میں پہنچ گیا تو بھی زندہ ہے, اور دل میں ایمان نہیں, زمین پہ چلتا پھرتا تو بھی مردہ. تو لہذا نبی علیہ السلام جب بھی پکاریں گے اس میں زندگی ہے, کہ حضرت کے پکار میں ایمان ہے, اور حضرت کی پکار کا جواب ایمان ہے. جب یہ ایمان ہے تو لہذا حضرت کے پکار کا جواب دینا یہ زندگی کے لیے ضروری ہے. ایک بات تو یہ اس سے واضح ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ اگر جہاد کے لیے پکاریں تو جہاد میں تو بظاہر زندگی نہیں, جہاد میں تو بظاہر موت ہے, لیکن دیکھا جائے تو جہاد میں بھی زندگی ہے, اور یہ زندگی تین لحاظ سے. پہلے تو اس لحاظ سے زندگی ہے کہ جس وقت آپ جہاد میں شریک ہوں گے, جہاد میں حصہ لیں گے, تو آپ کا روب تاری رہے گا کفار پر. تو اب زندگی کیا ہے؟ اطمینان کی کیفیت. کہ اگر ایک آدمی زندہ ہے لیکن موت کی کیفیت میں ہے, تو اس کی زندگی تو موت سے بھی بدتر ہے. مثال کے طور پہ جا رہا ہے, یہاں سے گھر سے نکل رہا ہے, ہے زندہ، لیکن خطرہ ہے کہ کوئی راستے میں آر پار ہی نہ کر دیں. اب اس کے لیے پروٹوکول ہے، 350 آگے پیچھے پہرے دار ہیں. اب یہ چل رہے ہیں تو یہ کیا زندگی؟ کہ زندگی ہے کہ گلاس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، کہ پتہ نہیں گلاس ہی کو کسی نے اپنا ہاتھ لگا دیا ہو اور اسی میں کوئی کیمیکل مل گیا ہو اور یہ ہاتھ لگاؤں تو میں بھی یہاں سے جاؤں. اب کیا زندگی؟ خوف کی زندگی کہ آہٹ ہو جائے، اٹھ کے بیٹھ گیا کہ پتہ نہیں کوئی قاتل ہی نہ آ گیا ہو، حملہ کرنے کے لیے آ گیا ہو. تو یہ زندگی تو موت سے بھی بدتر زندگی. لیکن جس وقت آپ جہاد میں حصہ لیں گے، جہاد میں شریک ہوں گے، تو کفار پہ ایک روب پڑے گا. جب کفار پہ روب پڑے گا تو کفار سے تو بے خوف ہو گیا. اب وہ تو ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتے. جب نقصان نہیں پہنچا سکتے تو زندگی کا حقیقی لطف تو یہ ہے کہ ذہن میں پریشانی کوئی نہ ہو، کہ موت کا ڈر نہ ہو، تو یہ زندگی کا حقیقی لطف ہے. تو لہذا اس سے زندگی حاصل ہوگی جہاد سے، کہ کافر پہ روب پڑے گا، اور ایمانی معاشرے کی جو زندگی ہوگی وہ اطمینان کی زندگی ہوگی، اور یہی حقیقی زندگی. دوسری بات کہ جب جہاد میں شریک ہوں گے تو سارے کے سارے تو شہید نہیں ہو جائیں گے، کچھ لوگ شہید ہوں گے. جو لوگ قربانی دیں گے، جو لوگ شہید ہوں گے، تو افراد کی جو شہادت ہے وہ قوم کی حیات ہے. تو افراد کی شہادت سے قوم کو حیات نصیب ہوگی، پوری ملت کو، پوری قوم کو زندگی حاصل ہو گئی. تو اجتماعیت کو انفرادیت پہ ترجیح حاصل ہوتی ہے، تو پوری امت کی. تو یہ خطاب ہے جمع سے، تو اجتماع کی زندگی ہے انفرادی شہادت سے. دو زندگی. تیسری بات یہ ہے کہ جو یہاں سے دنیا سے گیا ہے اس کو حیات ابدی نصیب ہوئی. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. جو ہمارے کہ جو لوگ دنیا سے گئے اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے ان کو مردہ مت کہو. شاید یہ اس لیے منع کیا ہے کہ ان کا ادب احترام ملحوظ ہو. نہیں ہوئے بل احیاء، ان بلکہ وہ زندہ ہیں. ولکن لا تشعرون، لیکن تم شعور نہیں رکھتے، تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے، انہیں اپنی زندگی کا شعور ہے. کہ وہ شعور رکھتے ہیں، تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے. تو جب شہید ہو کر گیا تو زندہ ہے. یہاں تو اللہ نے کہنے سے منع کر دیا. ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون. کہ ان کو مردہ گمان بھی مت کرو، کیونکہ تم یہی سمجھتے ہو کہ زندہ ہوئی ہے جو کھاتا پیتا ہو. تم تو نہیں دیکھ رہے، تم تو شعور نہیں رکھتے، وہ اللہ کے ہاں کھا پی رہا ہے. تمہیں کیسے معلوم ہے کہ نہیں کھا پی رہا؟ بلکہ فرمایا کہ وہ تو تمہارے بارے میں بھی خواہش کر رہے ہیں، کہ جو ان کے راستے پہ چل رہے ہیں ان کے بارے میں بھی خوش ہو رہے ہیں کہ چلو یہ لوگ ابھی شہید نہیں ہوئے لیکن شہادت کے راستے پہ آ رہے ہیں، تو ہمارے ساتھ ہی پہنچیں گے. تو ہمیں کہ یہ اللہ کے راستے میں جو شہید ہونا ہے یہ زندگی. اب یہاں ایک بات اور گزارش کر دوں کہ نہ بات یہ ہے کہ ہمارا تو عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد یہ برزخی حیات جو ہے یہ تو کافر کو بھی حاصل ہوتی ہے. کافر کو بھی حاصل ہوتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ عذاب قبر برحق ہے. تو عذاب تو تبھی ہوگا جب احساس ہوگا. جب احساس نہیں ہوگا، پتھر ہے اس پہ آپ جتنا بھی عمل کرتے رہیں کوٹنے کا، اس کو کوئی عذاب نہیں کہتا. آپ کے ہاتھ میں ڈنڈا ہو، آپ دیوار پہ مارتے رہیں، کوئی نہیں کہے گا. یہ تو لوگ کہیں گے کہ یہ پاگل ہے، لیکن یہ کوئی نہیں کہے گا کہ ظلم کر رہا ہے. لیکن ایک جانور ہے، آپ اس جانور کو بھی ایک ڈنڈا مار دیں دوسرا مار دیں، دیکھنے والا کہے گا کہ ظلم کر رہا ہے. بلکہ گھوڑے کو آپ مار رہے ہوں تو جن ملکوں میں صحیح قانون ہے وہاں اس کو بھی چلان ہو جاتا ہے کہ یہ گھوڑے کو پیٹ رہا ہے. تو جانور کو ماریں گے تو بھی ظلم ہو جائے گا. اب یہ کہ جو ظلم ہے کہ کسی، تو یہ کیوں کہا ظلم؟ اس لیے ظلم کہا کہ اس جانور میں روح ہے، کہ زندگی ہے. اگر زندگی نہ ہو تو بے جان چیز ہو، اس کو آپ جتنا مارتے پیٹتے ہیں اس کو ظلم نہیں کہتا. تو کیوں؟ اس لیے کہ اس کو تکلیف محسوس ہو رہی ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ کافر کو قبر میں عذاب ہوتا ہے تو کافر کو عذاب تو تبھی ہوگا جب زندگی ہوگی، زندگی نہیں ہوگی تو عذاب کیا، وہ بے جان ہے تو اس کے لیے عذاب کیا ہے؟ تو عذاب تو احساس کا نام ہے، تو اس لیے عقلن بھی یہ ماننا ضروری ہے، خبرن تو ماننا ضروری ہے ہی ہے، عقلن بھی یہ ماننا ضروری ہے کہ قبر میں عذاب تبھی ہوگا جب زندگی ہوگی، تو اس لیے کافر بھی برزخی حیات رکھتے ہیں، زندہ ہے، اس کے روح و جسم کا تعلق ہے، اس کی وجہ سے اس کا عذاب ہو رہا ہے۔ اس کے مقابلے میں ایمان والے کی زندگی مستحکم زندگی ہے کہ وہ راحت کی زندگی ہے، یہ عذاب کی زندگی ہے، بدکار کی، فاسق کی، فاجر کی، کافر کی، اور ایمان والے کی جو زندگی ہے، نیک اعمال والے کی جو زندگی ہے، وہ راحت کی زندگی ہے۔ اب جو راحت کی زندگی ہے اس میں جس پر منکر نکیر آ کے سوال کرتے ہیں اور وہ جواب صحیح دیتا ہے، ایمان والے ہے، تو جنت کی ہوائیں اس کی طرف منتقل کر دی جاتی ہیں اور اس کو کہا جاتا ہے کہ تو سو جا، کہ جیسے کہ دلہن مسحری پہ سوتی ہے، اب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن خود اس کو بیدار فرمائیں گے، اب یہ فنا نہیں ہو رہا بلکہ ایمان والا سو رہا ہے، تو یہ راحت ہے، تو یہ برزخی حیات ہے۔ لیکن شہید اس کو بھی زندہ نہیں کہا، کافر کو بھی زندہ نہیں کہا، اس کو بھی زندہ نہیں کہا، کس کو زندہ کہا؟ شہید کو زندہ کہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ شہید کو عذاب نہیں، کہ عذاب ہو تو زندگی موت سے بھی بدتر ہے، اس لیے اس کو عذاب نہیں، اس کو راحت بھی نہیں جو ایمان والے کو راحت ہے، نیند والی راحت بھی نہیں، اس کو کون سی راحت ہے؟ اس کو بیداری والی راحت ہے، کہ بیداری والی راحت کیا ہے؟ کہ اس کو اجازت ہے کہ سیر و تفریح کرتے رہو، یہ نہیں کہ میرے گھر میں آ جائیں، آپ کے گھر میں آ جائیں، نہیں، بلکہ جنت کی سیر و تفریح۔ تو پرندوں کی سواری ان کو دے دی گئی کہ ان کی روحیں جو ہیں وہ سیر کرتی رہیں، اور روحوں کے ذریعے سے جو لطف ہے وہ اجسام میں منتقل ہوتا رہے، اب یہ ان کو راحت دی گئی، اور راحت کے ساتھ یہ ہے کہ ان کو جنت کی غذا بھی حاصل ہو رہی ہے، اور یہ غذا راحت کے لیے ہے، یہ غذا ضرورت کے لیے نہیں۔ کہہ دیجیے کہ میں اور آپ بعض چیزیں کھاتے ہیں بھوک کی وجہ سے، اور لیکن بعض چیزیں کہتے ہیں منہ کے ذائقے کی وجہ سے، تو لہٰذا یہ جو ہے یہ منہ کے ذائقے کے لیے، ایک راحت کے لیے اس کو نعمتیں وہاں دی گئی ہیں، تو وہاں کھانا پینا، تو لہٰذا فرمایا کہ تم تو یہاں دنیا میں کھا پی رہے ہو ضرورت کے لیے، اپنے پیٹ کو بھرنے کے لیے تم کھا پی رہے ہو، اور وہ کھا پی رہے ہیں راحت کے لیے، تو کس کا کھانا بہتر ہوا، کس کی زندگی تمہاری زندگی کے مقابلے میں قابل علاج کی زندگی ہوئی؟ تو یہ تیسری بات جو بیان فرما دی، یہ زندگی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو جہاد کے لیے بلانا ہے تو اس میں زندگی ہے، تو یہ زندگی تین لحاظ سے ہے۔ تو واعلموا، اور تم جان لو، ان اللہ یحولو، کہ اللہ تبارک و تعالی حائل ہو جاتا ہے، بین المرء و قلبہ، آدمی اور اس کے دل کے درمیان، وانہ، اور یہ کہ الیہ، اسی کی طرف تحشرون، تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ یہاں ایک بات گزارش کر دوں، باقی تو پھر انشاءاللہ کل ہوگی۔ فرمایا کہ جب ارادہ ہو گیا نیکی کا، تو یہاں حائل ہونا دو اشارے کر رہا ہے، ایک اشارہ یہ ہے کہ جب ارادہ ہو گیا نیکی کا تو اب اس میں سستی مت کرو، جب سستی کرو گے تو پھر اللہ حائل ہوگا، یعنی تقدیر حائل ہوگی، تقدیر غالب آ جائے گی۔ تقدیر کیا ہے؟ تقدیر ہے موت۔ جب ایک نیکی کا کام ہے اس میں سستی کریں گے، آگے نہیں بڑھیں گے، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ جیسے یہ ہوگا کہ سستی کی وجہ سے کل کرتا ہوں، آج نہیں کیا، کل کرتا ہوں، کل کرتا ہوں، کل کرتا ہوں، کل کرتے کرتے موت آ گئی، کام چھوٹ گیا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جب نیکی کا ارادہ ہو اور اس میں سستی نہیں ہونی چاہیے۔ دوسرا حائل ہونا ایک اور ہے، کہ جس وقت اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت کی، استجیب للہ وللرسول پہ پورا پورا عمل ہو گیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو قبول کیا، اللہ کی بات کو قبول کیا، اس میں کیا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رکاوٹ بنتے ہیں گناہ کے اور اس انسان کے درمیان۔ کیسے رکاوٹ بنتے ہیں؟ کیسے رکاوٹ بنتے ہیں؟ کہ دل میں ایمان ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایمان میں، پھر ایمان ہے اور پھر انسان کے تقاضے کیا ہیں، انسان کا تقاضا گناہ ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے تقاضوں کے درمیان، اس کے ایمان کے درمیان رکاوٹ بن جاتے ہیں، یعنی اس کو گناہ کی طرف جانے نہیں دیتے۔ تو جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان کی حفاظت کی وجہ سے اس کو گناہ کی طرف نہیں جانے دیتے، اسی طرح جو کفر اور نافرمانی میں اور دل کی سیاہی میں پھنسا ہوا ہے، اللہ اس کو نیکی کی طرف بھی نہیں جانے دیتا. اس لیے فرمایا کہ سستی مت کرو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کرنے میں یا اپنا تعلق قائم کرنے میں سستی مت کرو، اس لیے کہ اگر سستی کرو گے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ نیکی سے محروم ہو جاؤ گے. ارادہ ہو گیا تو فوراً اس ارادے پہ عمل کرنا چاہیے اور نیکی میں تاخیر نہیں ہو، کہ فیصلے نہ کرتے رہو کہ جی جہاد کریں کہ نہ کریں، لڑیں کہ نہ لڑیں، معلوم نہیں کل کیا ہو. اور یہ اندیشہ ہے، دور و دراز جو ہیں، یہ انسان کو عمل میں آگے نہیں بڑھنے دیتے. تو لہذا یہاں یہ بات بیان فرما دی. تیسرا اصول آ گیا. تیسرا اصول یہی کہ جو اللہ نے فرمایا، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بلا تاخیر بلا ہچکچاہٹ اس کو قبول کرنا چاہیے. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی اس کی توفیق عطا فرما دے. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. ہمارے بہت محترم بزرگ مولانا محمد شفیق صاحب یہ پنڈی کے نامور عالم ہیں، بہت بڑے محقق ہیں. تو میں نے درخواست تو کی تھی ان سے کہ حضرت صبح کا درس جو ہے وہ آپ کا ہوگا. اب حضرت نے یوں معذرت فرما دی کہ میں نے رات کہیں اور ٹھہرنا ہے. تو بہرحال ہم اس عادت سے محروم ہو رہے تھے، لیکن محرومی چاہتا بھی نہیں ہوں. تو بہرحال جو حضرت تشریف لا چکے ہیں تو اس لیے میں درخواست کروں گا کہ اور کچھ نہیں تو چار پانچ منٹ ضرور ہمیں اپنی نصیحت سے جو ہے وہ سرفراز فرمائیں اور دعا بھی فرمائیں گے. تو حضرت مولانا محمد شفیق.